Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhabalar. Bir Bisiklet Zinciri programında daha birlikteyiz. Bugünkü programda geçen hafta başlattığımız ve ağırlıklı olarak da klasik müziklerden örnek verdiğimiz ölüm ve müzik temasına devam edeceğiz. Bugün Bruce Springsteen'den Eric Clapton'a, Metallica'dan Bob Dylan'a kadar müzik örnekleriyle konuyu anlatmaya çalışacağım. Zira ölüm teması müzikte çok işlenilen bir konu ama kabaca ikiye bölersek bir kısım bir ölen kişinin üzerine müzik yazarken bir kısım da kendi hissettiği ölüme doğru artık yolculuğunu hissettiği için böyle bir performans sergilediği konusu da var ortada. Bu programın sonuna doğru iki önemli müzisyenin, birisi Wolfgang Amadeus Mozart, birisi de Freddie Mercury'nin aslında büyük bir ihtimalle kendileri için söylediklerini ya da yazdıklarını tahmin edebileceğimiz bir duygusal durumdan, ölüme yaklaşmış olan kişinin duygusal durumundan da birazcık bahsedeceğiz. Orada Lukas Konopka'nın 2015 yılında kaleme aldığı ölüme yaklaşan kişilerin tecrübeleri ve hissettikleri konusundan bir iki örnek vereceğim. O da oldukça neuroscience perspektifi açısından çok önemli. İsterseniz programımıza başlatalım. Yavaş yavaş konuları inceleyelim. Together on the highway, facing the lines with you at my side anymore. We won't be breathing the smoke and the fire on the midway. Hanging from the trapeze, my wrist waiting for your wrist. Two daredevils high upon the wall. You throwing the knife that lands inches from my heart. Sundown, moonrise, the light that was in your eyes is gone away. Daybreak, the thing in you that made me ache is gone. We'll be riding the train without you tonight. The train that keeps on moving, it's black smoke scorching the evening sky. A million stars shining above us like every soul living and dead. It's been gathered together by God to sing a hymn over your bones. Sundown, sundown, empty out the fairgrounds. We handsome Billy. Bruce Springsteen'den dinledik. 2009 yılında E Street Band müzisyeni ve organist Daniel Federici için yazmış bunu. E Street Band aslında Bruce Springsteen'in backing band dediğimiz, yani müziklerinde müzikal desteği sağlayan bir orkestra. Tabii sadece Bruce Springsteen'in değil, aynı zamanda Rolling Stones, Paul McCartney, Aretha Franklin gibi çok ünlü müzisyenlerin de müzisyenliklerini yapmışlar. İşte onlardan organist ve çok iyi bir müzisyen Daniel Federici'nin ölümü üzerine 2009 yılında Bruce Springsteen biraz önce dinlediğimiz Last Carnival adlı besteyi yapmış. Şimdi tabii klasik müziğinde olduğu gibi demiştim geçen hafta, pop müzikte, rock and roll'da, hard rock'ta, buna yakın janrlarda çok örnekler var. Bunlardan bir tanesi de Eric Clapton'ın aslında yine çok trajik bir hikaye ardından bestelediği Tears in Heaven. New York'ta yaşarlarken 53. kattan düşerek ölen oğlu Connor için yazmış Tears in Heaven'ı. Tabii bunu Will Jennings'le birlikte yazmış. Ki Will Jennings de aynı zamanda An Officer and a Gentleman filminin müziklerini de yapmıştı. Aynı zamanda Titanic filminin çok ünlü, bilinen müziğini de yazan yine Will Jennings. İşte Will Jennings'le birlikte Eric Clapton kendi oğlunun ölümü üzerine 4 yaşında balkondan düşerek, camdan düşerek ölüm üzerine yazdığı parçayı yine Eric Clapton'dan dinleyelim. Tears in Heaven. Eric Clapton'ın ölen oğlu için yazdığı Tears in Heaven adlı parçayı dinledik. Tabii gerek ilk parçadaki Bruce Springsteen'in Last Carnival'ında ya da Eric Clapton'ın ve biraz sonra dinleyeceğimiz parçalarda olacağı gibi ölen birisinin arkasından yapılan müziğin özlem, hasret, üzüntü gibi duyguları anlatması son derece normal. Tabii bu sözlerle desteklendiği için müzik aslında belki de sözleri anlamayan birisi için belki de özlenilen ya da kaybedilen bir sevginin arkasından da yazıldığı duygusunu hissettirebilir. Asıl ölüm duygusunu hissettiren müzikteki sözlerden bağımsız olarak hissettiren bir iki tane örnek var. Programın sonuna doğru onları da dinleteceğim. Ama şimdi sadece ölen birisi için değil de çok enteresan bir balat dinleyeceğiz şimdi. Ölen birisi için değil. Kimin için? Aslında bir amfi için yazılmış. Metallica'nın Fade to Black adlı parçası. 1984 yılında Metallica'nın ekipmanı çalınıyor. Ve özellikle James Hetfield'in en çok sevdiği, ilk ve en sevdiği amfisi de çalınıyor. Dolayısıyla Hetfield amfisi için böyle bir parça yazıyor. Ve sanıyorum Metallica'nın ilk baladı bu. Şimdi isterseniz bir amfinin ölümü için yazılmış olan Fade to Black'i dinleyelim. Thank you. James Hetfield'in anfesini kaybettikten sonra, çaldırdıktan sonra onun için yazdığı bir Requiem ölüm ilahisi gibi. Fade to Black dinledik. 84 yılında anfesi çalındıktan sonra için yazdıkları bir parçaydı ve ilk balatları olduğunu tahmin ediyor Metallica araştırıcılar. Şimdi Bob Dylan'dan Going Going Gone dinleyelim. 1974 yılı yapımı bir parça, Planet Waves adlı albümden. Burada yine sözlerle müziğin kullanılması açısından İngilizce takip ederseniz söylenecek her şey söylendi. Sonun tepesindeyim, ben gidiyorum yakarışını Bob Dylan kendi üslubuyla vermiş. Onu dinleyelim. Sonra ölümü en çok hissettirdiğini düşündüğüm parçayı dinleyeceğiz ama önce Bob Dylan Going Going Gone. Just reached a place where the willow don't bend. There's not much more to be said. It's the top of the end, so I'm going. I'm going, I'm gone. I'm closing the book on the pages and the text, and I don't really care. Ooh, what happens next? I'm just going. Going, I'm gone. I've been hanging on threads. I've been playing it straight. Now I just got to cut loose before it gets late. So I'm going. I'm going, I'm gone. Grandma said, boy, go and follow your heart, and you'll be fine at the end of the line. All that's gold doesn't shine. Don't you and your one true love ever part. I've been walking the road, I've been living on the edge. Now I just got to move before I get to the ledge. So I'm going, I'm going, I'm gone. Dylan'dan geldi. Going, Going, Gone 1974 Planet Waves adlı albümündendi. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi Ligeti'nin Requiem'i, Görgü Ligeti'nin Requiem'i özellikle ilk iki bölümü itibariyle ölümü tasvir etmesi bakımından en güçlü bestelerden bir tanesi. Özellikle yarattığı atmosfer oldukça karanlık, bir o kadar mistik, bir o kadar karamsar, kötümser. Aynı zamanda da tahmin edilmesi zor, sanki başka bir dünyanın, başka bir alemin seslerini içeriyormuş gibi. Müzikal anlatımı da o şekilde. Onu dinleyeceğiz şimdi ama bu konuda Konopka'nın 2015 yılında çıkardığı bir makale var Croatian Medical Journal'da. Orada self-report sistemiyle ölüme yakın insanların anekdotlarını toparlamış ve onlarla ilgili çalışma yapmış. Orada da en çok duyulan şeyin, aktarılan şeylerin bir mistik, öfori hali, karanlık bir ortam, bir tünelden geçiyormuş hissi ya da işte hayatın hızlıca gözünün önünden akıyormuş gibi hislerinin aktarıldığını söylüyor. Fakat çalışmanın ileriki noktalarında da diyor ki aslında yaptığı çalışmada bu kişilerle, çalışabildiği kişilerle gerek EEG gerek MR çalışmalarıyla gönüllü olanlarla bir takım veriler elde etmeye çalışmış. Ve özellikle kardiyovasküler sebeplerle hayatının sonuna geldiği düşünülen deneklerle, daha doğrusu gönüllülerle yaptığı çalışma sonucunda özellikle bazı beyin gri maddede, beyaz maddede, brain stem'de yani beyin sapında ciddi etkilere rastlamış. Belki daha az oksijenle de ilişkilendirdiği sebeplerle ve bu özellikle etkileri oksipital korteksten tutun da frontal loba kadar, hipokampustan bazal ganglialara, amigdalaya kadar beynin bir sürü bölgesini etkilemiş ki bu aslında aynı zamanda LSD kullananların ya da kanabis kullananların da karşılaştığı bir durum olduğunu söylüyor. Dolayısıyla LSD kullananlarda olduğu gibi bir takım mistik öğeleri hissetmek, düşünmek, karanlık görmek veya bunların tam tersi olabileceği şekilde beyaz aydınlık görüp bir huzur da mümkün. Konopko bunu tabii Lukas Konopko bu makalesinde bütün bu ölüme yakın insanların aktardıklarını bu şekilde beynin biraz önce andığım bölgelerindeki oksijen eksikliğine bağlı hasarlarıyla ilişkilendirmiş ki bu akla mantığa çok yakın geliyor. Şimdi Ligeti'nin Requiem'ini dinleyelim. Dediğim gibi aslında 26 dakikalık bir eser ama biz en çok tasvir ettiği o kaotik bölümleri dinleyelim. Aslında hepsi öyle ama programın süresini en mantıklı şekilde kullanmak adına ilk iki bölümünü alalım. Burada tabii Gheorghe Ligeti çok önemli bir avantgard besteci. Filmlerin, özellikle Stanley Kubrick filmlerinde de müziğinin çok kullanıldığı bir besteci. Space Odyssey'de de kullanıldı. Aynı zamanda Martin Scorsese'nin Shutter Island'ında da kullanıldı. Godzilla'da da kullanıldı. 2004 yılı yapımı Godzilla'nın hatta biraz sonra dinleyeceğimiz bölüm kullanıldı. Dolayısıyla film önemli yönetmenlerin de çok tercih ettiği bir besteci. Ligeti'yi dinleyelim. İçimiz inanılmaz kararacak ama sonra yine içimiz aydınlanacak mı bilmiyorum ama çok enteresan. 200 yıl arayla birbirinden iki bestecinin birisi Wolfgang Amadeus Mozart, öbürsü de Freddie Mercury olmak üzere bana göre kendi ölümlerini yazdıkları ya da söyledikleri bestelerle programı sürdüreceğiz. Giorgi Ligeti'nin Requiem'inden dinledik. Internum ve Kyrie geldi. Şimdi başkası için, başkasının ölümü için insanların yazdığı Requiem ya da ölüm ilahisi ya da anı şarkısı her neyse ne dersek diyelim. Dışında bana göre iki tane beste var ki, iki tane müzisyen var ki aynı zamanda çok rahatlıkla iddia edebileceğim bir parçaya sahipler. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Requiem'i biliyorsunuz 1791 yılında yazdığı, fakat bazı kaynaklara göre de neredeyse artık kendi ölümünü hissederek yazdığını söylediği bir ölüm ilahisi. Bunun içerisinden bir Lacrimosa bölümü var. Yas, gözyaşı gibi anlamlara gelen. Benim bu programı yaptığım Gent şehrinin önemli orkestrası Collegium Vocale Gent'in yorumuyla dinleyelim. Şef Philip Herrewege. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Lacrimosa'sını dinledik. Ölüm ilahisinden bir bölümdü. 1791 yılında çok büyük ihtimalle kendi ölümünün, kendi sonunun da yaklaştığını düşünerek çok daha ağırlaşan bir müzikal karamsarlıkla bestelediğini düşünüyorum. Ve tam 200 yıl sonra, yani Mozart'ın 5 Aralık 1791'de öldüğünü bildiğimize göre, Freddie Mercury de ondan tam 200 yıl sonra 24 Kasım 1991'de ölmüş. Yani bir hafta. 200 yıldan bir hafta eksik. Bunu da şunun için anıyorum. Şimdi Show Must Go On adlı parça çıktığı zaman 1991 yılında aslında kimse bu parçanın Freddie Mercury'nin öleceği için yazıldığını bilmiyormuş. Ben de yeni öğrendim. Aslında grubun, Queen grubunun gitaristi Brian May Mercury için yazmış. Freddie Mercury'nin AIDS olduğu ve hızla eridiği, artık öleceğine kesin gözüyle bakıldığı andan itibaren bestelediği bir parça. Freddie Mercury üzerine yapılan belgeselde de Brian May şey diyor, hiçbir şekilde ölümünü lanet ederek karşılamadı. Tam tersi, inanılmaz bir güç ve huzur içerisinde karşıladı bu durumu ve de hayatın geri kalanını illa bu gezegende yaşamak zorunda değilim ya, yaptıklarımla da gurur duyuyorum hissini vermiş olmalı ki Brian May'e. Show Must Go On adlı parçanın bir yandan Freddie Mercury'nin ölümü için bestelemiş olması, bir yandan kendi tarafından seslendirilmesi durumu son derece trajik hale getiriyor. Gerçekten de sözleri takip ettiğimiz zaman müzikle tıpkı biraz önce dinlediğimiz Mozart'ın Lacrimosa'sında Latince sözleriyle müzik arasındaki duygusal paralellikle aynı olduğunu düşünüyorum. Moulin Rouge filminde de operatik stilde seslendirilmiş versiyonuyla dinlemiştik bunu. Bir de ilginç olan tabii bu orijinal videosu eski görüntülerden kesilerek yapılmış ama yani bu parça için özel yapılmış, fakat Freddie Mercury öldüğü için çok akıllıca tasarlanmış bir videoya sahip ilgilenenler için. Bence çok enteresan özellikler taşıyor. İsterseniz Freddie Mercury'nin aslında kendi ölümü için söylediği parçayı dinleyelim. Show Must Go On. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Son olarak Freddie Mercury'nin Show Must Go On adlı parçasını dinledik. Brian May, grubun gitaristinin Freddie Mercury'nin öleceği haberini aldıktan sonra Freddie Mercury için bestelediği bir parçaydı. Evet, tatsız bir konuyu işledik ama yine de hem müzik hem film hem de sinir bilim açısından ilginç bir konu. Ölüm. Önümüzdeki haftalarda biraz daha renkli konular bulmaya çalışırım. Bana ulaşmak için Muzaffer Coğlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Coğlu Twitter account'undan da programla ilgili önceden bilgiler edinmek mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.